أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. مسجد دریو دلو ذکر شو من عملهم نیکان خلق او داغی صفات د دنیا او د آخرت بدلی هغه ذکر شوی بیا ورپسې دوه ډلې د ناکاره خلقو وې لومبۍ ډله د کافر وه مغضوبون علیهم د هغې درې ناکاره صفتونه او د دنیا او د آخرت ځای ول ذکر کړه. ورپسې بیا درېمه ډله د ضالین وه منافقین د هغې پنځلس قبایح ذکر کړه او د هغې د دنیا او د آخرت سزا یې ذکر کړه. اوس دا چې د دې ډلو نور وضاحت کوي په مثال سره مثال لګو چې د چا دپاره مثال پیش کېږي د هغې وضاحت کېږي او دې سره څه ښه ذهن کې راشي. او د قرآن کریم هم دا قانون دی چې کله کله مثالونه ذکر کوي او بیا عام مثالونه قرآن کریم کې څلور څلوېښت دي. علما وایي څلور څلوېښت مثالونه ذکر دي او په هغې کې درې دېرش په لفظ د مثل سره ذکر کړي دي او د هغې څه فایدې وې. لکه یو فایده دا چې کومه سورې حشر کې ذکر ده یو شیات کې وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. دا مثالونه مونږ خلقو له دې دپاره بیانو چې دوی سوچ وکړي فکر وکړي. سورې ابراهیم کې وې دې دپاره يتذكرون چې دوی نصیحت قبول کړي. او کوم سره چې د قرآن کریم په مثال پوه شو نو دې ته عالم ویلي دي. لکه سورې کبوت کې براشي درې څلوېښت آیات کې چې وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. دغه مثالونه مونږ بیانو د پاره د خلکو او نه پوهېږي په دې مګر پویا خلق او عالمان. معنی د قرآن کریم په مثال کې پوه شه که نه ده ته عالم ویلي دي چې دا عالم دی دا پوهه دی. بیا لفظ د مثل او ماده د دې قرآن کریم کې یو سل نه شپېته ځله راغلې ده او تقریبا په اوو معنو کې استعمال ده. کله په معنا د مشابهت او مماثلت راځي یو شی د بل سره مشابه کول. پښتو ده او اردو ده او عربي ده او که بله ژبه ده پایې کې تشبیه ورکېږي کله د یو څیز د بل څیز سره. که کوم څیز چې تشبیه ورکېږي هغې ته مشبه وایي او کوم سره چې ورکېږي هغې ته مشبه بهي وایي او کوم حروف چې دې دپاره استعمالېږي هغې ته ادات وایي د تشبیه او د کومې وجه نه چې تشبیه ورکول کېږي هغې ته وجه د شبې وي. لکه پښتو کې مونږ وایو زید همره خر دی یا د خر په شان دی. نو دا زید نه دی دته مشبه وایي او دا خر مشبه بهي دی هغه سره مشابه ته که نه. او عربی کې بیا دې لپاره حروف راځي چې هغې ته کاف وایي مثلا زید کل حمارې د خر په شان دی دې ته عادات د تشبیه وایي. او دا مشابهت په څه کې ورکړلې چې په څه کې ورکړي هغه ته وجه د مشابهت وي ښه چې زید د خر په شان دی په بیو خوفتیا کې دا بیو خوفتیا سره دې ته وي وجه د تشبیه. قرآن کریم کله کله د مشابهت او مماثلت په معنا دا استعمالوي. لکه سوره بقره یو سل دیارلس کې یو مثال وګوره کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم. لکه دې موجوده او کافرو چې خبره وکړه دغه شان خبرو هغه خلکو هم کړې وه چې نه پوهېدل دغه شان خبره د دین ودایي خبره او د دې خبره یو ده. هغې هم دغه د کفر خبره کړې وه دې هم وکړه حالانکې دا ځان ته پوهه خلک وایي ځان ته مولان وایي د یهودو او دې لکه د هغه بې علمه خلکو د مکې د مشرکانو په شان خبره وکړه. یو سل دیارلس کې دغه شان بقره یو سل څلور نوي 194 سورې نساء 11 نمبر آیات سورة بنی اسرائیل 88 نمبر کی بدارہ شی دے ممانے حال دے حال لکہ دے مقام کے مسلو ہم من حال دا دی رسو تفسیر کوم بیا نو مثل په معنا د حال لیدل دا خاصه سورې بقره کې بمراشي و سوایو شپې ته کې رستو چې مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله حال دا کسانو چې دې خپل مالونه خرج کړي د الله لار کې راشو ګره حاله ناغه حاله ولا ذکر کړل لیکه دریم معنا کله مثل په معنا د وصف راځي صفات چوته وي لکه سورې نه هلګه و ان شاء الله راشي تاسو ته معنا مخې ته شپې ته آیات کې للذين لا يؤمنون بالاخره مثل الصو ولله المثل الاعلى لكم كسان چې ایمان نه لري په اخرت داغي صفات ناکاره دي او صفې ناکاره دي اذا الله او صفې روچت دي صفات روچت دي مثلا ورم کلا مواعظ توي قسم قسم مواعظ وازونه او نصيحتونه لکه بني اسرائيل کې نه هاتي آیات کې ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل يقينا بيان کړی دي موږ د خلقو لپاره په دې قران کریم کې هر قسم نصيحتونه مثل مراسي مواعظ هم په دغه معنا په دغه ترتیب سورې کهف کې مرادي سره وځم دوستي په نظم مثل مراد مثالي عجیب بیان چې وته ویل کې سورې حج کې براشي درې آیات کې يا ايها الناس غرب مثل فاستمعوا له و خلق بیانیږي او عجیب بیان معنا یو مثال نو غو ته کېده کنه چې پوښتې نشبغم کله تراست ویلې دي شوبه چې وته وي لکه سوره فرقان درې درې شهادت کې براشي ولا اتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا مشره ولې دي تاسو ته اعتراض مگر دا چې مونږ داږي جواب تو حق ته جواب ان شاء الله دا حق معنی به مراشي حق دغه د څه ویلې جواب معنی دي چې کوم اعتراض کوي داږي جواب دي کتاب کې الله عزوجل ذکر کوم تاسو وګورئ اعتراض ته وشو دې اخري معنی اومه کله مثل عبرت وي عبرتونه دا لکه سوره نور کې براشي هرور دې شي ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ يَقِينًا رَأَيْتُمُ الْمُنْتَصِرَ آيَاتِنَا وَصَاحَتْهُمْ كِي او عبرتونه دا غ خلق چې تاسو نه مخکې تیر شوی دي هغه ته ګوره او دا غي حال ته ګوره عبرت ته والے عبرتونه دي امين زخرف شپک باندې وکوم په دې معنا راشي چې فجعلناهم سلفا ومثلا للآخر اغه مونږه کرشوی جوړ کړو او عبرتوم کو درستو د پاره نو مثل په معنا سره عبرت ور دې مقام کې قران کریم وی چې مثلهم کا مثل الذی استوقد نارا حال د دې په شان ته د حال د هغه کس دی چې بلی کوورو دا درې مثالونه دي چې څوک ورڅخه یو خدای مثال شو رستو ور پته بل مثال دی او کسیب من السما فيه ظلمات ورعد وبرق او بیا رستو بل مثال دی یکاد البرق یخطف ابصارهم ظاهر کې درې مثالونه دي او اصل کې دوه غټ غټ مثالونه دي یو دا مخکی یو دا رستو دا ځکه دا رستو مثال چې کوم پیش کړي دغه خلق دوه قسمه دي د دې وجه نه داغي د پاره دوه مثالونه جوړیږي زمینی په حقیقت کې یو دي نه دا دوه مثالونه غټ دا مثالونه د څه د پاره پیش کړي عام مفسرین داوی دا لومبه مثال دا د مقام کې هم د منافق دی او دا رستم هم د منافق دی معنا مثلهم حال د دی کما مثل الذی استوقد نارا پشانت د حال دا کس دی چې بلې کوورو فلما ازات ما حوله کله چې روحانه کوور هغه چې چاپیره د دې سړینو ازات کی زمیر راجه ده نار تا و نار مؤنث سما سماعی دی غول فاعل شو او ما حوله مفعول شو یو معنا پکې دادا او دغه تل دیم معنا دار چې ازا لازمی دی نشي لازمی شي نه صرف په فاعل تامیږي نو داروس ما حوله دا غل پر فاعل لې نو بیا معنا دا شي چې فلما ازات ما حوله کله چې روخان شو چا پیریال د دغه سړی معنا غیر چا پیر زید دینه ما حوله د پاره دی کوی پښتو د چا پیریال وی چار چاپیر سیزونه داغه نه روخانه شو معنا لازمی تا وکړه نو څه چلو شو ذهب الله بنوره الله ته رڼا بوتله او ترکهم فی ظلمات دی پری خودل پداسی تیرو کی لا یوب سرون چی حسن وینی اس وقت نستاری دا عام مفسرینو په نس دا مثال د منافق دی. یو سړی دی او رڼا یې بل کړه، دا هغې د وجه نه اورې چې بلکې رڼا راله، په دې کې باران وشو، اورې مړ کړو، رڼا ختمه شوه، دې په تیارو کې پاتې شو. داسې منافق دی کله چې ده ووایي چې آمنا ایمان مې راوړی، نه ته څه فایدې حاصلې شوې. یو فایده دا ده چې ایمان والی ځان سره ډله کې شماري. دریم دا چې کله کله غنیمت کې هم دله حصه ورکړي، برخه ورکړي. نو دریم د ده د مال او د دم حفاظت راغی، د وینې حفاظت راغی. دا دې سره ظاهري فایدې مېلاو شي، خو چې څنګه مړ شو، مردار شو، ناغار څه ختم شو او تیارو ده لاړ، په تیارو کې غوپې وي. او که زمونږ د مشایخو د استادانو حسینی رحمه الله دا غیو ترتیب دار روان دي، چې غیوی دا لومبه مثال د کافر د پاره دی او دا بل مثال د منافق دی. او مخکیم دو ډله ذکر شوی کنه، یو د کافر من الذین کفروا او بل د منافق من الناس من یقول. نو لومبه مثال د لومبه ډله د پاره ذکر کی، دیم د دیم د پاره. او بیا پداسی چې مثلهم مثال د دی کما سل الذی استوقد نارا، پشانتا د مثال او د حال داغه کسته چې بلې ګور، حال د دې پشانتا د حال داغه کسته چې بلې ګور. دې مقام کې او شوبوا چې روستور پسې الله فرمایي چې فلما ازات ما حولو، کله چې روخانه کدی ور هغه چې چاپیره د دې سړینو هغه سيزونه روخانه شو رانا شو، نو ذهب الله بنورهم، الله بوت لاله رانا د دې. نو هم زمير د جمع راوړو، او مخی الذی چې کوم مرجع دا خو مفرد دی، الذین خو نه دی کنه، تطبیق نشته ظاهر کې. یو کس دی غور بلک الله وی الله د دی رڼا بوتله، نو دی خو نه دی دی دی کنه. نو داسې پکارو چې ذهب الله بنوره، نو بنوره مې ولې وې دا غې دوه جواب هو. یو جواب هو ډېر بهتر هو، هغه دا چې الذی اگر چې ظاهر کې مفرد دی لیکن دی په معنا د جمع دی، او الذی کله په معنا د جمع راضی، لکه سوره توبه کې براشی او کومه آیات کې نه هشبه ده کې چې وخذتم کلذی خاذو، کلذی اصل کې کلذین ده ښه، دا داسې استعمالی کې په فصیح کلام کې چې کله مفرد ذکر دی مراد ته جمع ده. او دویم هغه جواب دی چې هغه زمون مشایخ وکړه، د زمون استادانو په لومبي سورته کې چې ما وی چ الذی مفرد ده خو په معنا د جمع ده کنه، اور بلون کې یو ده، روا چې کلا غیر چاپی رااله محاصلون کې درانا ډیر شو غن شو، د دې وجنه اول مفرد ذکر کو او اوس ته جمع ذکر کا. او دویم جوابدار چې نه اصول کې مونږ یو خبره کو چې په قران کریم کې قانون د ادماج چلیږي. ادماج دې ته وي چې کله عبارت ذکر کیږي نو په منس کې سه عبارت حذفي، اتر سوچ تا غنیرو باسه کنه، دا ډیر مثال ندی نو ته په معنا نه پويږي. ناری وی وی اصل کې دلته کې دا سو چې مثلهم حال د دې ک مثل الذی استوقد نارا، په شان ته د حال دا غ کس دی چې بلې ګور. او فی ذلک الموضع رجال قاعدون، دلته دا دوره تقدیر دی. او په دغه ځای کې سکسانو چې ناستو ناغي تم رانا حاصل شو. فلما ازات ما حوله، کله چې روخانه کدی اور هغه چې چاپیره د دنو، ذهب الله بنورهم، الله د دې رڼا ختم کړه. دا ګڼ کسان دي نو جمع ده، لیکن دا خبره لږ کمزورې ده. اوله بهتر ده ځکه هغه کې بغیر د تقدیر نه مقصد حاصلېږي. عدالت تقدیر دی او قانون دار چې کله تقدیر او حذف په کلام کې راځي او مقصد هغه سره حاصلېږي، یو مقصد داسې حاصل شي چې بغیر د حذف نه دی غوري دا غوره دی. خودل ته تطبیق څنګه د کافرو سره د منافقانو سره؟ نو د کافرو سره لومبه مثال ماوي د حسین علی رحمه الله په نسبانه دا مثال د کافر دی، دیم مثال د منافق دی. نبی له صلوات و سلام مکه کې اور بلکو د توحید چغه واله، هغه سره رڼا رااله، چې رڼا رااله کافر داغې نه فایده وانه غسته، د نبی له سلام خلاف کو کو کو یار رساله تیر شو. په دې کې الله جل شانو حکم د هجرت را لګو، ناغه داغه دینه منتقل کلاله مدینه ته، نور خلقو پیدا واغستا، ځکه دی په خپل تکذیب باندې کلکونو او دلته دی په تیار کې پاتیش دی. د دې سره لګو خدای کافر سره لګی دی، د مکه د کافر سره. نو معنا ذهب الله بنوره او ترکهم فی ظلمات، الله دی پری خودل پتیارو کی لا یبصرون چی حس نوینی ورا کما صلی اللہ زیستو قد نارا پشانت دا آغا سری دی چی دا وور بلکو نار پا عربے کے وور دوئی او لفظ دا نار قرآن کریم کی 145 زلر آغا لدے دو سل پینزو سلوی اخزلہ او بیا قرآن کریم کی لس قسم وورو ذکر دی لس وورا یو وور دا جہنم دے لکر اس قرآن روان دی بقرہ کی صلی اللہ شیعات کی فتق النار اللتی وقودها الناس والحجارہ ندویم کلی نار ذکر کرده ده مراد ده حرام اور حرام اتویلی ده لکه بقره یو سل سلور او یاکی براشی چه دا کم کسان پردی مالون خوری یا ده یتیم مال خوری اولائک ما یا کلون فی بطونهم الا النار دا خلقنا چی پخپلو گیڑو کی مگر اور مانا مگر حرام حرام واجر ده خوچون که ده حرام ده وجه نده ده اور مستحق شو نذکر ده مسبب ده مراد ده سبب ده دلده نو دریم کله گناهونو ته نار ویل دی وو تک بقره 221 آیات کې براشي چې دا کافر خلق او دا کفر طرف ته دعوت ورکون کې خلق له اور ته دعوت ورکي اولائک یدعون الی النار دا کافر خلق دا بے ایمان خلق را بلی نور خلق له اور ته او ته سماره گناهونو ته شرک او کفر او گناهونو دې درا بلیغه ته ورو وکړه نو سلورم صرف ګرمه ته ویل دی ګرمي لکه سوره بقره 268 پیته کې براشي فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت الله مثال ذکر کړي باغ دې باغ باندې تیز سیلې رااله نه چړون کې چې داغه وبې نه چوکړي ګرمه سیلې وا فيه نار چې پای کې ګرمي و ګرمي د ګرمه د وجه ټوله ونی وچی شي نه دې ګرمه ته وې حرارت ته نه پینځم د اسمان اورته اور ویلې دې چې هغه ستاسو ځمکه اور نه لشي تا تیلې والیو داغینه دې حاصل کړی لکه آل عمران کې وراشي یو سل دریت یا کې حتا یاتینا بقربان تاکله النار په خوا زمانہ کې چې به قرباني چا کوله د پرې نه به ور راغ نه به اوسې ځلنه پته به ولګې چې د قرباني سیدا داغي مطالبه کړی و د نبی صلی الله علیه وسلم نه کړو دا د اسمان ور دی مشپغم هغه ور چې داغینه الله پیریان پیدا کړی دی هغه ماده د پیدائش د پیریان لکه سوره اعراف کې وراشي دوله سات کې بل شیطان وي خلقتنی من نار او خلقته من طين الله تاسو پیدا کړم د اورنا دا اور دی چې ردينا پیری پیدا دي نووم عذاب برزخی ته اور ویل دي لکه حامی مؤمن کې وراشي شپږ سلوي کې ان نار یغرضون علیها غدو و واشیا اور پیش کی دي شي د دې روحونه په دې اور باندې سبا ویګا آیات په دې دلیلو د مفسرین اتفاق او چې سړی مړ شي نو د مرګ نرستو په برزخ کې د الله عذاب ورکی چې کله کافر دی کړه ناتم د دنیا اور دی ویلي دا موږ چې بلو او پاغه باندې ځان له ډوډۍ پخو پکړی دی پخو نور په دې دیلو سورې رات کې وراشي ولصات کې و مم ما یوقدون علیه فی النار دا کوم اور دی دنیا اور نو لسم مثالی اور دی لکه دلته مثال کې الله ذکر کوي ها دا لس قسم اورونه ذکر کړو استوقد نار فلما ازات ما حولو کلش روخانه کی اور آغا چی چاپیره ده دی سڑی ندی صحب اللہ بنوریم نو بوت للا اللہ رانا ده دی نور ده دی ختم کو نور او دیکی اشاره وا چی نور ته لارو کننا حرارت پاتی چیزا که پا اور که دو صفت دی یو صفت پا کداره چی دیکی گرمی ده احراق و توی شی سیزی کنن او بل پا کداره چی رانا ده پا که اشراق و توی نو اشراق رانا خوتی اللہ بوتلا خو احراق پاکے پاتے شو احراق ستوی تیزلو تا نو دید کفر پاغور کی سوزی کنن او بیا لفظ دا نور ندے یو ذوق دا و یو نور دے نو دے مقام کے دا سے انوے چی زحب اللہ بی ذوئے ہیں ولے زکا چی دوالو کے فرق دے ذوق اصل کی اگر رانا توی چی سرد زیادت نئی سی واواری بکی دلتا دا شوبه کې دی چې الله ته ډیر رڼا بوتل لګه پاتې شوی دا وینم نه لګوم نه پاتې شوی نور دې ختم کوه ځکه دا ته نوې چې ذهب الله بذوئه ذهب الله بنوره مفسرین وې بیا لفظ د نور قران کریم کې تقریبا درې سلوي ځله راغلي دي او مصداقات او ګوره معنی او ګوره لومبه توحید ته نور ویل دي لکه رستو براشي سوره بقره 255 کې د آیت الکرسی نه رستو الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور نور دغه د څه ویلې د توحید رڼا تا یا رستو براشي ان شاء الله لتا چې کوم ځای کې الله جل شانو ذکر کوي مثل نوره کمشکاتن مثل نوره اگر چلته نور نورونو هم ذکر دي لکه دا پکې هم ذکر دي چې الله نور دي سوره نور 13 آیات کې الله نور السماوات والارض معنا بال تراشي الله تدبیر کوون کې د اسمانونو د زمکه نو د زيتون چې کوم پرخ دی کنه د تیلو ناغه تم ویل دي نور لکه هم د آیات کې وي زجاجته کانها کوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور یو نور دے د پاسه د بل نور یو نور دے د غتیلو دے او بل نور دے د شیشې دے کنه د زجاجې دے دا معنی پکې وګورا چړم به توحید دیم الله نور در نور زیت زیتون در نور زجاجا مسلورم رسول ته نور ویلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مانوی نور دے کنه لکه مایده 3 کې براشی قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین نبل تورات ته نور ویلې لکه مایده سلور سلوخ کې براشی ان انزلنا التورات فيها هدى ونور نبل سوره مایده کې شپږ سلوخ کې د انجیل نور ذکر کړل دی واسیناه الانجیل فيه هدى ونور نبل د تیری مقابل چې کوم رانا راضی کنه هغه ته نور ویلې لکه نام کې براشی لومبی آیات نا چې جعل الظلمات والنور دا نور د تیرو مقابل لیکن نبل د رب نور ذکر کړل دی لکه سوره زمر کې براشي یو کما ويا کې واشرقت الارض بنور ربها نور هغه ته ویل نو بل د الله دین ته نور ویل دی لکه سوره توبه کې براشي دوی شهادت کې يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم نور د الله سره دا د الله دین دی نو بل د سپوږمۍ د نور ذکر دی قران کې لکه یونس کې براشي په آیات کې والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا الله غزاد دې چې نور له ډېر رڼا ورکړې دا اوس کومه لګا ضیا ډېر رڼا ته وي او نور لګي رڼا ته وي بل ضیاغه ته وي چې پای کې ګرمي حرارت پکې او نور هغه ته وي چې پای کې حرارت او ګرمي نه وي او بل ضیا دې ته وي چې هغه بالذاتي او نور دې ته وي چې هغه بالواسطي ځکه کومه کې خپل رڼا نشته دا نور رڼا ده چې پدې لګي نو بل د قیامت رڼا یې ذکر کړل چې ایمان والا به الله ورکی او د منافق نه به امړه کیخه لکه سوره حدید کې راځي د ارله آیات کې یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم دغه نور ذکر دی نو بل هغه نور ذکر دی چې کوم د اور نور دی لکه دې دې کې د اور نور ذکر دی ذهب الله بنورکم وترکهم ریحو دل دی بی ظلماتن فتیرو کی لایو شیرون جی حج نوینی فتیرو کی بریحو دل ظلمات ذکر پا قرآن کریم کی دریش دل راغل دل ظلمات او مصداقات لس دی مانا پا لسو مانو کے استعمال لے کلے دب باران تیاری ذکر کری دی لکہ سور بقرہ اور پسیر روان دی نولی سیاد کیا او کسیب من السما فیه ظلماتن مدویم د شرک او د شبهوت یرو د ظلمات بیلی دي لکه سوره بقره 255 کې وراشي الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور نور نه مراد توحید ته کنه د ظلمات نه مراد شرک دی او شبهه دي شرک او شبهات د شرک مدریم کله مقابل درنا دي لکه انعام آیات استاد استمایړم به جعل الظلمات والنور مثلورم د جهل تیری لکه سوره انعام کې وراشي حکم سلوی کی والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات فبنزم ذمك تيري لکه سوره انعام کې راځي حکم شپې ته کې ولا حبۃ فی ظلمات الارض دا ذمك تیری دي دنه چې ردی پقار کې دي مشفقم د وچیو د لمدې تیری لکه سوره انعام 3 شپې ته کې قل من ينجيكم فی ظلمات البر والبحر نوم د مې د ګېړې چې کومه تیار راغې ته ویلې دي د انبیا کې براشي وه تیار کې فنادا فی الظلمات الله اله الا انت یونس علیہ السلام د مئی په ګیډه کې چې کوم تیریږي کنه هغه کې چې غواله چې الله اله الا انت ناتم د دریاب جری لکه سورې نور سلوی خیات کې او کظلمات فی بحر اللجی یغشاه موج من فوقه الزحام نهم د مور د ګیډه چې کوم تیار ده بچي پاغه تیار کې تر څو وخت الله ساتيږي ته ظلمات ویلې دی غتیرو دا زمر کې براشش پګایات کې یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث درې تیرې دي کنه یو دو ګېړې تیار ده بل لاندې رحم دې داغه تیار ده او د ګېړې تیار سرمنوم ده او سرمنې سره ګورې پړې مون دې دواله دي ښه نور پسې اخو بیا ده رحیم تیار ده دا یم دیوالونه غټي نور پسې اخو د ماشینه تیار ده حیوان چوته وي دا درې تیری دي کنه په ظلمات ثلاثه کې درې تیری وي ولسم تمثیلی تیری لکه دې مقام کې الله مثالی تیری ذکر کوي ها دې ته ظلمات تمثیلی وي نو دې پرې خو الله مثال کې ذکر کوي کنه دا چې دی لکه په تیرو کې چې پادش ورته ختم شو ها لا یبصرون مسوینی نه نه هغه حال لري دا چې شو چې بد حال جوړ شو قران کریم وي ها وترکهم دې پرې بودل دې ظلمات پتیرو کې لا یبصرون چې سوینی نه کې څو تم نه ښکارین ارته ختم شو نصم اوس الله جل شانو ذکر کوي دل تمہارا تمک کیو چې دا مثلهم مثل غره په معنا دا حال دې بدل دا ذکر اوس لفظ د کافر اول دی ها دا تشبیه لپاره نه دی حال د دې په شان ته د حال دا کتنا را کاف د تشبیه لپاره دی مثل د تشبیه لپاره نه دی او دې وجنه جلالین کې جامع البیان کې انور علماء دلته د حال معنا کړی ده ندی په تیرو کې پاتې شو وحالفش صمم بكم عمي فهم لا يرجعون صمم بكم عمي فهم لا يرجعون صمم كاندي بكم چارا گاندي عمي راندي فهم لا يرجعون ندين راگردي حقتا دي ته تشبيه بليغه وي په كلام کې تشبيه بليغه دي ته وي چې عادت ته تشبيه په كلام کې لري دا څونه وي چې زيد ان کل حماري زيد د خر پشان دي ته وي حمارون زید حمار دے زید خر دے داسی ہوئے زید حمار دے زید ان حمارون او دا تشبیح بلیغ دخا دلتا ہم داسی ہوئی سم من مانا سی هم کا سم میں دید کاؤ پشان دی بک من مانا هم کل بک میں دید چار آگانو پشان دی ام من مانا هم کل امی دید راندو پشان دی تشبیح ورکی دید سزرا دا کاؤ سرا و دا گنگیانو دراندو سرا خا او مانا سو پوړ دې هغه خبره نه وری کنه نو دې خووري دا کافر پرده دا نه اوریدل دا حق نه راتل لدا چې کله کښې نه اوریدل دا رنګه بوکوم چاړه دې نو دې حق په خله نه وی خله یې نه راځي ښه حق خبره چې خله راځي کنه نو په یخه پکیږي دا بل په خله راځي خپه کیږي نو په خله وسن خله لراوي دا رنګه هم نو لوم دې حق وته نخ کاری ښه ځان لوم کړه دې سم دا جمره دا اسوم او قران کریم کې پنځل نزل راغلی او هر ځای کې ذکر کوي نو مراد کې سومه می تمثيلي دی ښه الله مثال کې ذکر کوي سیوا د یو ځای نه سورې هود کې راځي صلی الله علیه وسلم کې غلطه معنا حقيقي مراد کا کاغذ کې چې مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع دا غلطه خپل معنا مراد کا دا غي نه علاوه نو ټول ځینو کې مثال کې الله ذکر کړل دي بكم جمد ابكم دا او قران کریم کې شپږ ځله ذکر دی څلور ځله معنا تمثيلي مراد ده مثال او دو ځله معنا حقيقي مراد ده لکه سورې نه هل شپږ اویا کې معنا حقيقي مراد ده وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم ابكم دا شان دي سورې بني اسرائيل 97 نمبر آیات کې چې وانا شروهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما دا غلطه ربكم حقيقي معنا مراد ده چالا خبر نشی کولے اغی معنی دا غلطا دارنگی امیون دا دا اعما جمع دا کنا او قرآن کریم کی دا دری دری زر را گلے لے لیکن دری او زیونو کی صرف حقیقی معنی مراد دا او باقی دو زیونو کی پمانا دا پتواری رازی دا دری او دو چیوزے کی پیندو شو کنا او پیندو چیر دری دیر شو نلر کی راتیش پاتی شو نو پاتیش تو زیونو کی معنی تمثیلی مراد دا دریو زیونو کې معنا حقیقی مراد ده سورې نور یوش پیت آیات دارنګ سورې فتح اتلس آیات دارنګ سورې عوض لومبی آیات کې عبس وتولى ان جاءه الاعمى دا حقیقی لوند په سترګو باندې کار په دوه زیونو کې په معنا د پټوالی راغلې ده سورې هود تیش آیات کې راځي په معنا د پټوالی باندې دارنګ سورې عوض لومبی آیات کې نو سورې هود تیش آیات کې ذکر ده حال ته په معنا د لوندوالی اگر آگلے دے او دارنگی خیفاو دو پتوالی را گلے دے او سور قصد شپکش پیتا کی چر آگلے دے نوم پا دے مانا باندے استعمال لے او داغین علاوہ پنور و زینو کی چکورے نالتا بیا سومم تمثیلی مراد دکھا لکاتی شایات کی سور حود کی وی کنا چکول قال یا قوم ارائیتم ان کنتو علا بینت من ربی واتانی رحمتا من عندي فامیت علیکم امیت علیکم معنا سو پټ پاتې شوی دی پتا سو باندې خفیت علیکم غلط په معنا د پټوالی دی او داغه نه علاوه آتش ځای په معنا مثال کې الله ذکر کوي نصمم بوکمون امیون دی پشانتا د کانو دی پشانتا د ګونیانو دی پشانتا دلاندو دی نو په هم لا ارجعون دی نه راګرځي ها بکم یا ابکم جمع دا او ابکم اغا چاہتا ویلی شی چه اغا کی چاڑاوال لے تو داسی چه خلی پس خبرو نرا گردی او وسرا دی پا خبر باندی ہوئی گی امنا او یو اخرس دی اخرس اغا چاہتا ہوئی چه دی پا خلی باندی خبر کولی شی آخوا پویږي په خبره باندې په خپل باندې خبره نشي کولی خو پویږي چې درته څه وایي دا اخرس عام اخرس کې په دنیا کې کومې څه خبره پوهیږي ته دا خبره دی پویږي نه نو اب کم کې اخرس کې دا فرق دی غدل ته دا څه ونه چې دی اخرس دی اب کم دی حکم نو دین راګرځي د یو مثال ذکر کړ د دې لپاره د کافر لپاره دادو خوشی نبی رحمه الله یا زمون د استادانو د تحقیق مطابق د کافر مثال لکه ما چې راټوي وضاحت مې راټوکو او د عامو مفسرینو په نس باندې دا د منافق لپاره مثال دی رضوان تصدیق وکړه سوچ وکړه لکه څنګه چې ما او کسیب من السما د جنبل مثال ذکر کړي دا کلمه دا او نه دا به تر دا دا چې دا د پاره د تنوی عددی مقام دی تنوی څه ته وایي یو قسم دغه کافرو او یو قسم دا دی اگر چې عام مفسرین دا وایي چې کلمه دا او د تخیر لپاره ده تخیر څه ته وایي تاخه دا کدا مثال ولا پیش کې او کدا ولا پیش کې تخیر دي ته وایي او تنوی دي ته وایي چې یو قسم دا دی چې مثال ادا دي او دویم قسم پکې غل چې مثال ادا دي او دین علی رحم الله وی ویدار تنوی ادا لپاره دی بالتر دا ځکه کلمه دا او کله د تخیر لپاره راځي لکه مائده کې براشي نه حاصیا کې د کفاره په ځای کې ذکر کوي کنه کله په معنا دا وو راځي لکه سورۃ الدهر کې براشي په دې معنا تلوي شي آتی او کله د تنویع او د پارا راغله د صراحتا لکه مائده کې براشي درې درش کې کله د تفصیل د پارا راځي لکه سورۃ بقره کې براشي او تلوي اولس کې په دې مقام کې په معنا د تنویع دا بل قسم ذکر کوي او کا سید من السما یا پشان دا د ډیر باران د پرینا فيه ظلماتن چې پاږي کې تیری ورعدن او ګړلاری او پرخونو برېښنایي ګړلاری او برېښنایي پر دې مقام کې دا مثال چې ذکر کړي الله جل شانه کیا او کسیب من السما دا د منافق لپاره ذکر کړي د منافق حال ذکر کړي سویب اصل کې وایي باران ته د باران پاره به کې ډیر نمونه دي اصل کې د باران قسمونه دي کنه لکه هغه باران چړم به زمکه ته مایل شي او پښړ راشي هغه ته سوب وي سوب اوس وایي به ته موي چې پښړ ډیر تیز باراني اجه کله لګ نری نری سات کې راشي کنه ناغه ته فل وي فل رزاز و ته موي او کله چې داسي چې هغه په جړق باندې راشي او دم ختم شي ته وابل وي وابل او کله چې داسي چې مسلسل نری نری شروع دي لکه په جیمی کې د جیمی جړای چې وته ته دیمه وي او مطر خو عام دی وته وي کنه خدای یو دې سره خپل مناسب دی دې مقام کې سیب تیز باران ته وي چې د پرې نه شروع شي او پای کې تیرین دي ولي وریز د ډېر ګورا او پای کې ګړلارم دی او برېښنام دا بیا سمانه دې سما کل ما علاقه په هو سما کا عرب وی کم چې تا د پاسه دی کنه نو دا اسمان دی نو چې ته مو سماوی لري او دا وځه دا چې کله باران تا سماوی لري معنی باران ته اسمان ویل دی لکه سوره زاریات کې براشي دوی شاعت کې او تفسیرو چې وافه سما رزقکم او په اسمان کې تاسو بار رزق وې معنی په باران کې تاسو رزق الله یې دی باران وشي نو کته کروندې وشي کنه نو سما مراد ته مفر دی سوره انعام شپګایات سوره هود 25 کې بم په دې معنی راشي کله وریځ ته سما ویل دی اسمان ویل دی لکه دې مقام کې او کسيب من السما یا پشانت د ډیر باران دي دبرینه دبر اسمان نه خور د وریځ نه دي نو سما ذکر دی مراد ته صحاب دي او په ډیرو نصوصو کې دا راغلي دي چې دا باران الله د دې وریځ نه کوي لکه سوره واقعا کې نه هښ پېته سوره اعراف کې 25 سوره نور کې 30 او سوره روم کې 30 غنو دي نو کې راځي بیا د سما حالات کې قران کریم دا اسمان شپږ حالات ذکر کړی دی خپل کتاب کې کله وی دا سمانه دی اسمان دا الله بنا جوړ کړل دی بنا آبادې دی لکه حامی مؤمن کې وراشي تلور شپې ته کې الله الذی جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء اسمان دی بنا جوړ کړل آبادې دی تعمیر دی نو کله وو ته سقف ویل دی چې دا سقف دی او محفوظ دی سقف محفوظ معنی دا چې چتو او دا سی لندر چې اگر اپ ریوز دینا مضبوط لندر لکه سو ایم بی آن کے براشی دو درش کے چه وجعلن السماء سقفا محفوظا وجعلن السماء گرزول دی من اسمان چھتو چه حفاظت شوی دی در اپ ریوز دینا را اپ ریوز دینا ندرین سما چه دی نداد اللہ پا عمر بند دی امسا کری دا اللہ پا حکم اگر بند کل دی دیو جنن را اپ ریوز دینا لکه سوره حج کې براشي 15 شپې ته کې ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه مثال اورم دې کې الله وسعت شولې ده فراخي ده پکې سوره فراخي ده ابي الله ته پته ده لکه زاريات کې راځي وو ذل ويش کې والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون هم په دې کې فراخي اچو نور معنی به مراشي او دا معنی به مشهور ده په پینځم الله بغیر د سنن دا چت جوړ کړل دي دا لندر دی پره دنیا غټی لندري شي جوړيږي ناغه ته بلا پیلر دلاندې لګي دي پیلر وته نشتا لکه سوره رات کې براشي به آیات کې او سوره رحمان کې به مراشي و آیات کې سوره رحمان کې وي والسماء رفعها ووضع الميزان او دا الله الذي رفع السماوات بغير عمد سوره رات کې راځي به آیات کې مشبغم الله جوړ کړل دی به اوچت کړل دی به برابر کړل دی ولې چې پسونو په یو ځای ذکر کی لکه سوره نازعات وی شاعت کی دا فرمایلی انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها دا حالات د اسمان قران کریم ذکر کړو او کسيب من السماء یا پشانت دا غډیر باران د پرینه فیه ظلماتن چی پاگی کی تیری ورعدن او پائے کی گرلاری او برق او پائے کی بریخناومی رعد یا خود ایک گرلاری تو ہوئی یا رعد یو خاص پرشتہ دا چی اللہ پا دی وریض و موکل کرے دا و مقرر کرے دا تو سب بخر رعد و بحمده والملائکت من خیفہ چلتا دا انشاءاللہ تفسیر راشی خدا خاص ملک دے دوار تفسیر دی تو دی مقام کی درعد نمورات ملک ندے دلته دی مراد ګړلارې دی بیا ښا درزار چې ته مونږ وایو دا غرض شي او برق دی برېښنا ته وي چمک ته دې ته برق وي او برق بجلی ته مو آسماني بجلی ته لکه زمونږ دا جدید دا بجلی چې دا دې ته کهربا وي کنه دا هم برق دی اصل کې پښتو کې دې ته برق وي دا افغانانو ته برق وي یو برق راغی او برق نه یا جالونا صاحب باران شروع دے ډیر په زور کې دے ګړلار دے په افړق لوب دے نو دا وخت چې را درس کیږي نو سړی په وګونو کې ګوتی ور کی کنه نو یا جالونا دی بدی اصحاب اهو مختلف ګوتی دی اذانهم پخلو وګونو کې من الصواعق د تندر د وجنا حذر الموت د یری د مرګنا دی بدی خپل ګوتی یا جالونا ګره دا جال ټکی نه دی قران کریم کې ډیر استعمال دیو عربی کې په ډیرو مانو راغلي دي زموږ مقصد صرف د قران تفسیر دی چې قران کریم کې په سو مانو راغلي دي. جعل جعل په معنا د خلق راغلي دي، پیدا کولو ته وي. الله جاعل له معنا خالق دی، لکه سوره انعام کې ورا شړم بیا یاد کې، وجعل الظلمات والنور، پیدا کړی دي تیارې او رڼا. نو کله په معنا د سویر راغلي دي ګرځول، لکه بقره دوی شاعت کې وی جعل لكم الارض فراشا، ګرځول د تاسو لزمکا فرش او بستر. نو کله په معنا د شرع راغلي دي چې دا الله مقرر کړی دی، لکه سوره مائده کې ورا شي او سل دري کې، ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وصيلة، ما جعل الله من ما شرع الله، الله نبی رو وکړي. دا غشان په معنا د باطل عقیده راغله ده. بل معنا دا ده سلورما لکه زخرف کې براشي پنځله ساعت کې، وجعلوا له من عباده جزءا، دی عقیده ساتلې ده غلطه ده، الله د پاره داغه د بندگانو نه ده حصو د جزء. د پنځم په معنا د نوم کې خود راضي تسمیه، لکه ها میم زخرف کې براشي دریم آیات کې، انا جعلنا قرانا عربيا، یقینا موږ نوم یې خېره دی له قران عربي جبه والا، یا واضح مضمون والا. مش په کومه معنا ته کې خودل او داخلون، کې خودل او داخل ته دا معنا مراد ده چې دی داخلي او دی ګدي اصحاب او خپل ګوتی. نو سوال دا دی چې پته څنګه غوښ کې راځي؟ خو صرف دا سوکه په ګراشي دا اول سره نور څنګه راځي کنه؟ وې ذکر دا اصحاب او د مبالغه د پاره کړی دی، مراد کې رؤوس له تابع دي ښا معنا ګدي دی سرونه د ګوتو په اذانهم په غوډونو کې. دا د سوجنه من الصواعق، د تندرونو د وجې، د تندرونو د وجې. ولالت اسمان کې غلط شو، او چې غلط شو نو په دبانې hebat راغې، دا هغه hebat د وجې نه دی وکه ګوته کیږي. صواعق د صواعقۃ جمع ده، او قران کریم کې یو لږ زله د ماده راغلی ده، او پنځو مانو سره راغلی ده. کله مرګ کویلې د صواعقا یا صاف، لکه سوره زمر کې وراشي تشبيه ته کې، وانو په خفه سوره په صواعقا من په سماوات تل ته مانا راشي ان شاء الله چې مړو بشي. او کله په معنا د اغما او د بهوشه راځي، لکه سوره اعراف کې ويوصل دریسل وې کراشي، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. نو دریم کله په معنا د چغې د عذاب راځي، هغه چغې اړول چې وته وي، لکه بقره 55 کې وراشي، ويس قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة. صاعقة دغه چغر د عذاب. مسلورم سخت چغر، سخت आवाज، تیز आवाज، لکه بقره کې دې مقام کې مدارې من الصواعق، د وجه د تیز आवाज د غاز. نو پینځم هغه ور ته مو چې د اسمان نراشي او شی سیزي، موږ هغه تم تندر وایو کنه عربی کې، او تم صاعقه وي، لکه سوی رات کې دیار نه سیاق کې او يرسل الصواعق کې به ان شاء الله دا معنا راشي. که تندرونه د غور دي چې په کوم دیول کې هغه وسی، نو ګدی دي ترونه د ګوتو خپل په غوګونو خپل کې من الصواعق، د تندر د وجه حذر الموت، د یری د مرګ نه. ور دي مقام کې شوبه ده چې من الصواعق کې هم دا علت شو کنه، ځکه من اجلی دي او حذر الموت هم علت شو. نو دو علتونو د پاره یو معلوم شو، ام اندیشان شوی وی توارب د علتین مستقلین راغه په معلوم روایت باندې داخله کیږي. معلوم چې یو د علت ولې وی دلته څنګه علت ذکر کړه؟ ځکه حذر الموت هم مفعول له دی، او مفعول له هم په واقع کې علت یې کنه، وجه یې کنه. نو څنګه دا دوی وی دې کې فرق دی؟ دا حذر الموت مفعول له دی د دې چې ګدی ګوتی د تندرونو د وجه غوونه شي، او من الصواعق علت صرف د جعل الاصابع دي ښا نفي ازانهم قید و سره نشته، من الصواعق و سره نشته. دیګدی اصابع، دیګدی خپل ګوتی د تندر د غلظ د وجه، او بیا رستو دا ګوتی ګدی د تندر د وجه نه دا ولي د یری د مرګ نه، چې اسنه غلظ شي او غلظ سره زما هټ پین شي، کلمه پین شي. نو حذر الموت دا مقول له د مقید د پاره دی، او من الصواعق دا علت دی د پاره دغه مطلق جعل الاصابع د پاره، دا فرق دی. بګی دی سکی د بوتو خپلو، ترونه د بوتو خپلو په غوونو کې، د تندر د وجه د یری د مرګ نه، والله محیط بالکافرین، الله راګیرون کې دا سه کافر الا من په دی عذاب را لګي احاطه وی راګیرلو ته محیط د الله په صفت کې قران کریم کې اتزل راغلی دی. یاو ته ګورو مثلهم حال دی کمثل الذی پشانت د حال د هغه کسته استوقد نار، چې بلې کوورو فلما اضاءت ما حوله کل چې روحانه کور هغه چې چاپیره د دې سړي نو ذهب الله بنورهم بوت للا الله رڼا د دې وترکهم او دې پریخودل فی ظلمات فتیرو کې لا یبصرون چې څه نویني ثم کاڼوي بکمون چاړاګان دي او میون ړاند دي فهم لا یرجعو نو دین راګرځي حقا او کصیب من السما یا حال د دې پشان تا د باران دې د پرینا د ډیر باران دې د پرینا فیه ظلماتم چی پائی کی تیری ورادم او غزاری و برخون و پریخنا یجالون آسابی آم گدی دی سرونا دا گتو خلو کی آزانهم پا غبون خلو کی من السوائق دا تندر دا وجی حضر الموت دا یری دا مرگنا واللہ محیطم بالکافرین او اللہ را گیرون کے دا سکافر اللہ احاسکون کے دا سکافر اللہ